Dumadaan pinalang sa akin ang kamay mo. Pag may kasabay nagtagay. O ayoko sa ganito lang masanay. Shout it, look straight in my eyes. I don't see nothing wrong. Kung papansin man ako, sana huwag mong masamain. Pagkat di ko alam paano dadalhin yung ganto. Alam mong di ako yung tipo, pero sana pakisalo. Yoko na sa kalsada, sa'yo lang ako makikitabo. O ang pag-ibig na to, alam kong delikado sa'yo. O dihado ang tsansa, pero huwag kang talakbo. Tila lampas sa sampu, pakiramdam pag andyan ka. Pag ikaw na tong tatalbog, pati ako nawawala. Balis at hirap kumalma, mga lihim ko patungo sa'yo. Sana mapakulan. Kung lalam mo lang alam mo, lagi kong nasasambit. Kulang ang oras para sa'kin, kung pwede lang pamalit mga nakaraan ko para sa tulad mo. Mga nadarama ko sa'yo tunay, oh. Kung lalam mo lang alam mo, lagi kong nasasambit. Kulang ang oras para sa'kin, kung pwede lang pamalit mga nakaraan ko para sa tulad mo. Nadarama ko sa'yo tunay, oh. Sumasagi ka palagi sa utak, dahan-dahan pagkatok. Kumalandi ako sa isip mo, yan mo kong magbago. Baby, I can do better. Comfortable ka sa aking sweater. Yung ngiti mo na nahagip sa aking lente. Napasabi na lang ako ng swerte kapag napasaking ka, baby. Kitain mo ko sa morato ng tea. Madaling araw ng Martes, para di halata ang alis, oh yeah. Di na sinulat mga letra na nanggaling sa dibdib. O di makunat kapag andiyan kahit tanggal ang tindig. O mga sikreto na kalimlim, gusto ko na ngayon o tsaka na yung sing-sing. Kung inalog na sakin ang puso mo, di magdadalawang isip na bilhin. Kung mo lang alam mo, lagi kong nasasambit. Kulang ang oras para sa'kin, kung pwede lang pamalit mga nakaraan ko para sa tulad mo. Mga nadarama ko sa'yo tunay, oh. Sasambit, kulang ang oras para